سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. آخر سورة کی اللہ دو خبری کی، یو تحذیر من حب الدنیا، دویم ترغیب للانفاق فی سبیل اللہ. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، دا ڈمبے خبر اللہ مومنان مسلمانان یری دا محبت دنیا نا، ذکر دنیا دا وجنا دا زیات و خلقنا دن پاتیشی، دنیا دا وجنا دا خلقنا آخرت یرشی، اللہ احکام تے نیر شی، دنیا محبت پا عام و خلق و مان غالب دے، دیر کم خلق دے دنیا کی کہ دا غید محبت تو آخرت سر سیوا دے، دا اللہ سر سیوا دے، دا اللہ ردین سر سیوا دے، او دنیا سر کم دے. شاز و نادر دیا گا چیغی دا دنیا سر مکمل بائی کاٹ دے، بجے کی اول درجہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، او بیا دغه سے په نور خلقو کې امشتا چې غی دنیا مکمل پریخی دا، اغی تا تارک الدنیا زاہد فی الدنیا، بے رغبت په دنیا کی، خدا ډیر زیات کم دی. یو قسم داسی دی چې هغه بین بین دی، دا غیر دنیا سره محبت دی، یروی د دنیا دا ژوند دی، نو دا خو هم داسې تیرول غواړي چې انسان ته پکې سکون وي. انسان چې کله دعا کوي په سورۃ بقره کې الله وی دا دعا کوي، ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه. نو هلته دا کوم خلق چې وی دواړه غوښته پکار دي د الله نه، ځکه چې یو رحمت دی او دا بل فضل دی. جمعت تا چی مسلمانان زی داخلی گی، نو آغی دا پارم دو آشتا، نو پا آغی کی دا اللہ رحمت واری، زکر دن جمعت کی برس نشتا، صرف دا اللہ رحمت دی. چکل بار رو زی نو وطر فضل مواری، نو پا تعلیم کی اللہ مومنانو تا دا دعا خود لی دا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. پا حاجانو کی اللہ یو درجہ دا حاجی دا ذکر کردی دا، چی دے حج لراشی نو په حج کې د الله نه دا غواړي چې الله دې دنیا کې رالم ښه حالت راکړي او هلته آخرت کې رالم ښه حالت راکړي، او الله تا ته څه ګرانه ده. تو په دې دواړو جانو کې مونږ له خوشحالۍ راکول شي. نو دا په خلکو کې هر قسم خلق شته، او سمنه نه دي چې یاره ګنې منه دي، خو د درجاتو فرق شته چې تا دنیا ونه غوښته. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې صحابه کرام دا غنه یا تفوس کوي یا دا غی په مخ کې داسې خبرې کوي، لکه عمر رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر شاته وکاتو نو په شا باندې نخې شوي، کم پوزي باندې بچې هغه سملاستو نو هغه د کجورو د پټو نه جوړ څانګو نه، نو په هغې به ډډه والي ونو چې راپاسېده نو د پیغمبر په دې شا کې هغې پټو نخې کړې وي. نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې هغې ته وکاتو نو وی جړل، او دی وی چې یا رسول الله ته خو حق پیغمبري د ټول مخلوق نه الله ته ډیر نږدې او مقرب او مونږ چې ګورو دی قیصر ته او کسرا ته دی بادشاهانو د دنیا ته په کفر او په شرک مبتلا دی او د الله نه ډیر لري دا غیغه محلات وګوره او دا غیغه بنګلې وګوره او دا غیغه باغونه وګوره په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ته سو خبرې وکړې نو یوې پکې دا وکړې چې مالی ولې دنیا سدی مال را او دنیا لا ما یعنی ما سره دا مناسب نه دی چې دنیا سره محبت وکړې ځکه چې الله هغې ته کوم مقام او کومه درجه ورکړې وه نو دی په دې مخلوق کې چاته هم نه ده ورکړې او دا غټه خبره ده سبا په قیامت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حوض باندې ولاړ دی دا حوض الله یې چاته نه دی ورکړی بغیر زموږ د پیغمبر چې سبا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقام محمود کې ولاړ دی او تمام مخلوقات د آدم علیه الصلاه والسلام نه شروع کی او عیسی علیه الصلاه والسلام باندې ودری لکه الاول نوح علیه السلام آدم علیه السلام ته بیا نوح علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته او خبر راشی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معنی ودری گیا عیسی علیہ السلام عذر پیش کی چیز نشم کولی ما سر نند زان غم ما اللہ را مقام را کرده ندی زال اللہ را دیده پر گردو لنیم نو بیا با طول خلق راشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا یواز دا امتنا دنیا طول امت اللہ هر سورت تیر شوی دی نو مقام محمود کی با نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاکیمی مونږ خو په ټولو ګرځېدو خو هر یو مونږ ته انکار وکړو او هغه مونږ ته څه عذر پیش کړي چې زما دا عذر دی دې وجنه زه الله ته نه شم ویلی. نبی علیه الصلوۃ والسلام به هغه وخت کې وایي انا لها انا لها د دې دپاره زه یم الله زه مقرر کړی مره دې دپاره دا مقام دا درجه الله د هغې دپاره مقرر کړی و دا د نور انبیاو شان نو نو په مقام محمود کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته په سجده شي او د سجدې نه پس به ورته الله وي سوال کوه نن به ستا سوال قبلیږي شفاعت کوه نن به ستا شفاعت قبلیږي دې امت له الله ډېر لوی شان ورکړی دا هم د دې وجه نه چې الله ولا لوی نبی ورکړی لوی شان والا پیغمبر یې ورکړی د دې لوی شان والا پیغمبر د دنیا سره ذره تعلق نه ځکه چې دنیا نه لاړو او د کور د پاره د خوراک د پاره د خېټې د پاره اوربش قرض راوړی دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د اوربشو په ډوډۍ باندې مړ شوی، یعنی غنم او یا نور سیزونه دا نه چې ګنې نه به په دې دنیا کې، خو هغه د اوربشو په ډوډۍ نه مړ شوی، هغه ورته هم پوره نه ده میلاو شوی. نور الله به نه ورکوس چې مخالفین مشرکان لګیا وو او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته به دا خبره کوله چې مونږ ستا خبره ومنو، خو ستا دپاره په کار دا و چې د سرو یو کور وي، ستا دپاره باغونه وي، دا وې هغه وې، ملایک ته پرې نه راغلی و تا سره ګرځېدی. نبی علیه الصلوۃ والسلام دا نه غوښته کنی الله به ولا هر څه ورکړی دی. دا ولې؟ هغه ته پته وه چې الله سره قرب، الله سره نزدېکت دا په مال کې نه دی، دا په بادشاهۍ کې نه دی. که نه بادشاهۍ کې وه نو بیا خو سلیمان علیه السلام د ټولې دنیا بادشاه و، یا خو به ورته هغه د ټولو انبیاو نه نږدې و، نه د ټولو انبیاو نه ورته هغه نږدې دی چې هغه وفات شو او زغره یې ګاڼه وه د کور په اوربشو کې. د دې وجې نه الله تحذیر ذکر کوي من حب الدنیا، د محبت د دنیا نه ځان وساتئ، ځکه چې محبت د دنیا سره کوئ نو دین به درنه پاتې شي، آخرت به درنه پاتې شي. توجه بس تاسو د دنیا سره، د دنیا د کور سره، د دنیا د مال سره، د دنیا د اولاد سره، او آخرت به دغسې پاتې شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الله دنیا ورکی دوه قسمه خلقو ته، هغه چاته هم ورکی چې محبت یې ورسره شته، او هغه چاته هم ورکی چې محبت یې ورسره نشته. ولا يعطي الدين الا من يحب، خو نور کوي دین مگر هغه چاته چې دغه سره محبت دی. نو چې چاله دین ورکړه دې ته پوه چې د الله سره محبت دی. دنیا یې هغه سره شتاو یا نشته؟ پیغمبر سره دنیا و. پیغمبر زه کوي دنیا کې ځان داسې وګڼه لکه مسافر دی، په لارې باندې تیریږي او یو ونه راله ستړی شوی دی، د هغې ونې لاندې ډډه یې وواله، آرام یې وکړو او د آرام نه پسې راپاسېده. نو هلته دې بنګله به نه جوړوي، هلته به دې بادشاهي نه جوړوي، هلته به دې ځان له باغونه نه جوړوي، کوټې به نه جوړوي، محلات به نه جوړوي، خو بس چې راپاسېدو نه لارې مسافر دی چې ونه به ځای پاتې شي او دې به ځي. دنیا دقسې وګرځوه لکه مسافر چې په لار کې ونه ولیده او ډډه یې ورته وواله او لاړ. یا ایها الذین آمنوا، دا تحذیر دے من حب الدنیا، یرول دا اللہ مومنان لرا دا محبت دنیا. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب مومنان سره دی. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم، غافل نکی تاسو لرا، لا تلهکم لا تشغلکم، مشغول نکی تاسو لرا، غافل نکی تاسو لرا، مالون استاسو ولا اولادکم او نا اولاد استاسو عن ذکر الله، دا ذکر دا اللہ نا، دا طاعت دا اللہ نا، ذکر دا اللہ قرآن دے، ذکر دا اللہ دین دے، ذکر دا اللہ یادو لی دشکیو درو دے، ذکر دا اللہ احکام شرعی دی. مفسرین دیر امانی کی او مقصد دا طول یو گردی دے کچی دا اللہ تابیداری کینو مز بکے، چی دا غی تابیداری کینو ذکر بکے، چی دا غی تابیداری کینو قرآن بوئے، قرآن بدلنا نه وباسي، قرآن باندې به عمل کوي، په دې به ایمان راوړي. کم شریعت تا ته د قرآن نه او د الله د پیغمبرانو نه ملو شوی دغه ذکر الله دی. نو اصل نه چې ستا مال او ستا اولاد تا د الله د دین نه، د الله د قرآن نه غافل کی. هغه خلق چې هغې دنیا اغستې ده او د الله د کتاب نه غافله شوي دي، نو الله پیغمبر ته وی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، سورت کهف کی. پیغمبر آغا خلقو پس نشی دا آغی خلقو تابداریو نکی چی آغا پا دنیا کی مونگا دا سی اموندو چی وجدنا ہو غافلن عن ذکرنا، آغا دا مونگا دا ذکرنا مکمل غافل دے. کستا سخیالی نبازی پا بادشاہانو کی، پا بازی پا وزراو کی، پا دا سی خلقو کی زندگی تیری او تب ہوئے کنی دا چی تساروی دے، آغا ساروی خوب لادیر خی. مانځه تپوس نشتا، د روژې تپوس نشتا، د زکات تپوس نشتا، د الله د دین د یو خبرې تپوس نشتا، بس دغه غم او غرض ټوله دغه کورسۍ ده یا دا وزارت دی او یا دا عهده ده چې بس په هغې کې دې زندګي تېری او د هغې سره محبت دی. هغه د ځان دپاره داسې ګرځولی دی چې خپل خالق هم دی، خپل مالک هم دی، خپل رازق هم دی. الله وی دا مال او دولت او یا دا بادشاهت او سلطنت او زما له ذکر نه دی پاتې نه کی، عن ذکر الله زما د قرآن نه دی پاتې نه کی، زما یو دین دی چې ما دنیا ته در لېږلی دی، هغې دین کې د الله ذکر دی، هغې نه دی وانړی. حدیث کې راځي انما اموالکم و اولادکم فتنه، دا مالونه ستاسو دا اولاد ستاسو دا خو یو فتنه ده ستاسو دپاره. او د فتنې یو معنا دا ده چې تاره دین نه واړی، تاره دین نه پاتې کی، د بچو د وجنه یا د اولاد د وجنه، د مال او دولت د وجنه ستا نه دین پاتې شي، ډېرو خلکو نه پاتې دی، هغی د هغې مال حساب ته نه جوړېږي، نو نه عبادت ته الله ته بس جوړ شي. ومن یفعل ذلک، او چا چې وکړه دا کار، فاولئک هم الخاسرون، نو دغه کسان دي تاوانیان، خسران هم دې ته وایي. چا چې وکړه دا کار څه معنی؟ هغه څوک چې مال مشغوله کړو، خپل اولاد مشغوله کړو، قرآن پاتې شو، دین پاتې شو، آخرت پاتې شو، دا الله احکام پاتې شو، دا هغه په زړه کې او په دې ژبه د سر اړو الله راضي نه، او زندگی ټوله په مال کې تیره شي، ځان له ډېرو له بیا بچو له ډېرو، او په دنیا کې د مالدارو نه حساب شو. الله وی فاولئک هم الخاسرون، دغه کسان دي هم الخاسرون، دغه تاوانیان دي، لوی خسران دغه دی چې آخرت ته نه پاتې شو. او که تعالی داسې وکړو دی نه بینو چې د دنیا سره دیم تعلق او د آخرت سره دیم تعلق، ځکه ډېر مالدار د دنیا تیر شوي دي په نیکانو خلقو کې چې هغې په دې دنیا سره دین ګټلی، دنیا والا اللہ ورکڑے وا خو آغی صرف دا دنیا سره نه خاص کرے آغی پر دین کارو نکولو او دا سی کول چی دا آغی مثال پر دنیا کی نشتن آغی دنیا و مگٹا دا دین و مگٹا آغا دنیا والا ام اللہ ورکڑا او دین و مگٹا آئی کی خود شک نشتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لدولونا ورکڑا پر نکا کہ او فات سنو بلے علم ورکڑا زن نورین ودا ذکوی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غو خوب لیدل نو دا خوب خبر پیغمبر توکړو نو پیغمبر وته ویل الله بتاته یو قمیص چي خلق بيدنه او باسي خو چي وې نه باسي دول اسکل دغه خلافت او حکومت او دغه په خلافت کې اسلام کوم کوم ځای ته ورسې عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کمال په دین اسلام کې خرج کړ دنه داغي مثال نه پخوا او نه داغي نه روستو تر اوسه پورې لا چا دور خرج نه کړ په دین اسلام باندې سورې چې هغه کړو نو هغه مال دغه داسې و چې بس هغه له الله ورکو او د الله سره د هغه حساب کتاب نه بس بې حسابه به هغه ورکړو کولې چا چې د دې سره دومره محبت وکړو چې دین ته نه پاتې شو د الله ذکر ته پاتې شو نو فاولئک هم الخاسرون دغه دي تاوانیان. ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو روایت ته هغه د حدیث بیانو صحابه او تناسو وتأوي نبي عليه الصلاة والسلام فرمي من كان له مالا آغا سوك چه داغ مالي دورا چه يبلغه بيت ربه حج بيت ربه چه دي بيت الله ترسولي شي چه حجو كي دا بيت الله وتجب عليه فيه زكاة او دورا مال وسري چه پا دباني پاغي كي زكاة واجبيه فلم يفعل دے حج لم لاڑ نشی او زکات هم ور نکی مطلب دار چې دین پکې رسو نه کی نو سال الرجعه عند الموت چې کله دل مرګ راشي ځن کدن راشي نو دیبا دغه وخت وی چې الله ما ته لک صبر وکا مالی دنیا ته بیا واپس لېګا یعنی مال نور مرکا دا د صد پاره دار دی دا پارا چی دو اس خیراتون شروع کن او اس زکاة ورک او اس پا دے کے عبادات شروع کن ورپس آیت کریمہ چی دا دعا یاتون ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لانوی لی و دا حدیث دا پیغمبر ہوئی نو یو سڑے پاسے دا و تیوی یا ابن عباس اتق اللہ اے ابن عباس دا اللہ نو یری گا دا خبر با او ٹک تا آخر کے بدا سے وہ خراشی جو سڑے بوئے علامہ دنیا تا واپس کا خدا بکپاری مشرکان بھائی مومنان دا نغوڑی چنو دنیا تا واپس ہو جی گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی سب رک سا اصل علیہ کا لولم پتا باندھے بے دال کا قرآن دے بارہ کے قرآن خبر ہمارا زانہ نہ دکڑے چما د پیغمبر نه اوریدلی دین قران کې ومن لا دا ویا ایو الذین امنو یا ایو الذین کفروا یا نه دی ویلې یا اهل الكتاب هم نه دی ویلې مؤمنان یادی الله مؤمنانو ته وی چې ستا مال او ستا اولاد دا الله د ذکر نه دا الله د دین نه تا او چې دغه سی وشو په دغه مشغول شوې غولایکم الخاسرون هم دی دی چې الله وته وی مال لګوا رستو یو ټیم را روان دی تب پیغی کے بیا حسرت او افسوس کے یا اللہ مالے ہو پنجم انٹرا کے سمال لانا پاتے شو چدا خستا پلار کیوں لگو یو گینٹر اللہ را کی اور ادر اللہ کی اور تر اللہ کی اور میاشر اللہ کی مان روس تو مال پاتے شو چدا پذے کما پذے او لگو فاسد قواکم من الصالحین اقوی خا ویدا د مومنانو په باره کې خبره ده ویدا د مومنانو په باره کې خبره ده الله مومنانو ته داسې و پیغمبر هم د مومنانو حال ذکر کوي د کافر سره زموږ څه کار ده کافر خو کافر دی والله به هغې ته وایي اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا زه ما نه څه غواړی تاسو تاسو خپلې مزې په دنیا کې کړي دي دا خو د مومنانو خبره ده نو هغه بیا ووي تپوس کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ساده سړی و وی بیا خو تما ته ووایه که نه چې زکات په پسې ما باندې فرض کیږي وی چې 200 روپے سره نو پتا باندې زکات فرض دی ښه نو بیا د حج خبره وی حج آزاد ول بعیر مدرسې زونه چې تاسو سره تو خیه وخه چې سفر کولې شل ته دغه مطلب سوالی و استاد لو رات لو او زاد راه د سری نو حج در باندې فرض دی دنیا کې سوره مخلوق دی او سوره مال او دولت دی وسره دغه خلق به سبا په آخرت کې پیغمبر ویندم دی به دو زنکدن په وخت کې افسوس او حسرت وي چې ګوره حج رانه پاتې شو ته ګوره ما زکات نه ورکړی او سوره مارکیټونو او سوره مال او دولت او سوره په بینکونو کې پاتې شو دی ته وی تحذیر من حب الدنیا چې وی یارو چې دې سره ډیر محبت م کوه نو وس ترغیب ورکړي چې وی لګوا وانفقوا او خرچو کې مم رزقناکم دا غ مال نه چې مونږه درکړې تاسو تعالی وی مونږ درکړې ستاسو مال هونه دی خو وی لګو نو کتا وی لګو نو بدل نور درکم د چینی نه چې وبو باسه نو تازه تازه او تنور دی او که په ځای باندې دغه سولاړې زنګونه وي بیا یې غخون نه وانفقو مم رزقناکم الله وی خرچو کې دا غ نه چې تاسو لما درکړې دی انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اخلالا ولا قوا مال دين ما يريق جل الله بما مال كم كي مال صدقه سر سوا كي كي زكاه سر مال سوا كي الله بك خير وبركه شي خرجك كلا من قبل ان ياتي احدكم الموت مخكي درات لونا يا استاذ تمرغو مخكي دينا شراشي يا استاذ تمرغو الموت الموت ده شي دي ستا تمام حرکات به بند کی دا مرگ داسې شی دی چې ستا د بدن تمام قوتونه به ودرېږي دا مرگ داسې شی دی چې ستا د بدن ټول حسونه به کار پرېږدي نظر به ختم شي غوږونه به خپل کار پرېږدي چې کله په انسان باندې مرگ راغی نو پروت دی دلته ورته ورته وښه چغې دا نه وړي دا خو خلق دی ځان له کار کتلې یعنی ځای کې راغلي دي کنه روایت کې راغلي دي چې کله هغه مړ شو نو زه چې دی اوري نو چې د قبر نه تاله بیا جواب درکول شي او د قبر نه تا پیژني خو زړه کار کوي که نه دی وایي چې یو سړی په قبر باندې تېرېږي او دا قبر والی داسې و چې دی یې پېژنده نو هغه قبر والی اوس هم پېژني چې فلاني ماته سلام وکړو نو چې تا ورته سلام وکړو نو هغه جواب درکړو نو ته ژوندی وې ته نه اورې او هغه مړی دی هغه اوري دوره بې وخوب څوک شته په دنیا کې ته خو ژوندی که نه قبر سره ولاړې نو ته دا مړې په سترګو باندې وینې نه حالانکه ته ژوندی که هغه هلته څه خبره کوي نو ته یې اورې په دې غوږونو باندې حالانکه ته ژوندی نو ستا سترګې غوږونه او اعضا او اندامونه کار نه کوي او هغه کار کوي هغه چې قبر ته کوس شي قبر ته لاننې کوس شي په کټ باندې پروت دی نو دلته ورته آواز وکړه که نه دلته ورته خبره وکړه که نه نو دلته پهم سلام واچوه که نه چې وروسته پهې سلامونه اچوي او تعالی هغه جواب درکولی شي سلام په معنا پوهېږي سلام معنا خو دلته دعا ده بس ترالی مقبره ده او یا قبر دی په هغې باندې تېرېږي او السلام علیکم دیار قوم مؤمنین بس قصه ختم تا ورته دعا وکړه ځه دا سلام نه دی دا سلام التحیه چې اوس به هغه تا ته وایي وعلیکم السلام او چې ته وایي هغه ما پېژنې نو دلته ری پېژني چې ته راغلې ورته ولاړې نه ری پېژني سترګې نه غړې الته بس ترګې مو غړي او الته به غوږونه کار شروع کی او الته بار څه کار شروع کی قبر کې بس هغه تور کاټه نه راوته دا د مشرکینو د تمام بریلیانو عقیده ده بهر حال الله چې دا مرګ لا نه راغلی د دینه مخکې مخکې چې ستا تمام قوتونه ختم شي خرچ وکړه وانفقوا ولګوا مما رزقناکم هغه مال نه چې موږ درکړل تاسو ته من قبل ان یاتی احدکم الموت مخکی ردینا جراشی استاسو تمرگو فی اقولا ندیبا بیاوائی ربی اے ربا لولا اخرتنی ولد محلت را نکماتا لولا امحلتنی ولد رسا نکمال را الان اجل قریب یو نیٹی نز دیتا ولی بیا خم مر را روان دی اگین خو بچکی دی نشتا کنا نسوشی لدار رس دقا غواری تاخیر غواری تا فأصدق اس بهوش کراغی چې زه خیرات کوم اعمال لګوما واکم من الصالحین او شمه د نیکانو نه نیک عمل کے کمی دے معلومی کی دا چہ ہر مومن بدا حسرت افسوس کئی زکا عمل خوچا دنیا نہ برابر نہ دے وڑے کار سور اللہ تنیز دے دے ناغا دا جوند دے دا پارا غواری سیوا سو کما جولے میدان سر نمگڑی وڑی دا چی دا پورا کما دورا میں نفلو نکڑی دی دورا میں خیراتو نکڑی دی یارا چی دا پینزو سو پزیبانے میں ذر کڑے فاسدق واکم من الصالحین دا توڑا رالو یو طرف تا بدنی عبادت تے بل طرف تا مالی عبادت تے دا فاسدق مالی عبادت تے لکہ مال و دولت پاتشو و بل تا پاتشو یا با داغی اہلی و یا با نا اہلی پزیب او لگی و کنا پتن لگی سبت نجور کی او بل طرف تا واکم من الصالحین زان لبا می سکڑے وے دا نیکانو نبا گردے دلے وے او دا مومن دخوا دا بل سکن لے آیا دا تمنا و ارمان با پورشی دی وقت کی اللہ وینا ولن یوخر اللہ نفسا او چرین رستکی اللہ یو نفستا اذا جا آجلوها او چرین رستکی اللہ یو تن کل چرالا نیٹا داغو نیٹی خدا غنہ گیرا و چولی سبب ہر سچو اللہ ولی و سبب جوڑ کو یا بے سبب اور دنیا نلار نکو دغه وخت کې دې پر تمام بادشاہانو باندې وګرځي او یا په تمام خلقو باندې وګرځي چې راځي تاسو درخواست وکړئ الله ته الله لن اوړې ولن یو اخر الله نفسا که بادشاہ دې که گدا دې سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د ټولې دنیا بادشاہ دې عمر پر راغی هغه ارمان پاتې کېدی وی یا الله زما ارمان دې چې دا جمعات پوره شي اللہ و تو نیٹا نرستو کی گا استاد غارمان با استاد مرگ نرستو پرشی در شیشو محل جوڑ کوا پکی ادرے گا تریان با لگیا ای کارون بکی دریاب نبا یو شیر او باسی بل شو بنیادون او هر سو برابر جمعات سر تورا سی کال پکی تیر شو دا غارمان پرشو او وینو امساو خوڑا او پا شیشو محل کرا پری و تریانو تا کال پس پتاو لگی دا چو ہو کمونگ تا پتاو انو منگ سکر جدا بو پیہن والی پا دریاب کی ولن يؤخر الله نفسا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نه مهاجر غوخته او نه انصار غوخته او نه دغه په خیال کې دار اتل چې دنه بم ساوزي او خزن رو جړل اوس چلو شو نه ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې د اعظم انبياونه نه غبط شه د مرګ نه نه نور انبيا به حتا کې چې د مرګ د پاره څوک مقرر د اسرائيل عليه السلام نه په دبا مرګ راشي نه په اخر کې په دې مرګ باندې مرګ راشي اللہ و ادارے اگر مرگو دا گڑ پا شکل برگرستی شو حلال بشی یہ سب اخوارشی دا اللہ نصیبا پا ہر چا بانی دارا روان دی ولن یو آخر اللہ نفسا ندا جا جلوها پیغمبر نتا پوسو شو یا رسول اللہ دا کم خبر چی دا عمر سیوا کی دور آگلی دا دا دیو دا غیخو یو بل سر نلگی ولن یو آخر اللہ نفسا نبی علیہ السلام و سلام و تبیع و خبر سید دا تل فیصل دا نبدلی کمزے کی چراغلی دی او پیغمبر ویلی دی چستا سو باز اعمال دا سری چ دے سر عمر سی واکی گی وی دا غی مطلب دار چ پدی کہ اللہ خیر و برکت واچی یو دا چ دے پدی جون کی ددن دا لگ جون دے خود دو رکار دین اللہ والی چ دے شپ تا کال عمر دے کدا بل چ اصل کال شین دو رکے سن شی کول دے کہ اللہ خیر واچی او دویم خیر دار چ اللہ ول نیک اولاد ور کی نو خلق ویګنه دې مرش او غم وی چې به زور دنیا نه لاړه مو قصه ختم شو نو چې نیک بچی پاتې شوی دې غره در پاره دعا غواړي نو بد دې خبره جاری ده هغه اعمال روان دي وسمو دې دنیا نه تللې دي او چون کې روسو کسان پاتې شوی دي او فائدہ وسم روانه ده وی دا عمر د زیادت دامت ده ولن یؤخر الله نفسا چرین روسو کی الله او تن اذا جاء اجلها کل چراشی نیٹر آغی واللہ خبیرم بما تعملون اللہ خبردار دے داغ عملنا چی تاسوی کوئے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والاو لا تلحکم اموالکم خافلن کی تاسو لرا مالون استاسو ولا اولادکم او ناولا استاسو عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا چی قرآن دے دین دے ومن یفعل ذالکا او چاچو کداکار مال و اولاد سره مشغوله پاتې شو فاولائک هم الخاسرون نو دغه کسان دي تاوانیان وانفقوا مال لګوي وانفقوا خرچکه مما رزقناکم دغه مال نه چې مونږ درکړې تاسو ته من قبل ان یاتیه مخکر دین چ راشی احدکم الموت یو استاسو تا مرگو فیقولا ندی بیا وای رب اے ربا لولا اخرتنی ولی مهلت ران کماتا الى اجل قریب ولی رسن کمال رایو نیٹی نز دی تا فاصدق خیراتکم واکم من الصالحین او شوی زو دنیکانونا ولن یؤخر الله نفسا او چری نرستکی اللہ یو تن لرا اذا جا اجلها کل چراش نیٹ راغی والله خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے باغ سبانے چی تاسوی کوئی